Edition na modele gotowe do odbioru, dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu. Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 16. Dzień dobry, jest 20 czerwca, czwartek. Przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka, a przed nami serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. O troskę i bezpieczeństwo dla uczniów podczas wakacji apelują szefowie MEN-u i MSWiA. Polska będzie mogła zawiesić umowę transportową z Ukrainą w razie potrzeby. To ma chronić przewoźników. Nie wiatr, a uderzenie fali dźwiękowej myśliwca uszkodziło dachy koło Malborka. Akcja Bezpieczne Wakacje rozpoczęta. Zainaugurowały ją Ministerstwa Edukacji oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ich szefowie apelują o troskę i bezpieczeństwo dla uczniów. Ci jutro rozpoczynają dwumiesięczną przerwę w nauce. Wakacje dla dzieci nie są czasem odpoczynku dla służb, zapewnia minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Będziemy robili wszystko, żeby te wakacje były bezpieczne, żeby wszyscy byli zadowoleni, żeby na każdej plaży, na koncertach i na ulicach było absolutnie bezpiecznie. W miejscach wypoczynków będzie więcej policji. Strażacy będą kontrolować letnie obozy i sprawdzać, czy na przykład leśne biwaki są zorganizowane bezpiecznie. Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzi bazę wypoczynków, czyli miejsc, które kontroluje, powiedziała szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka. Każde kolonie, każdy obóz, które są w bazie wypoczynek.men.pl są objęte przez nas nadzorem i warto szczególnie na te wyjazdy wysyłać dzieci, bo są bezpieczne. Jutro w całym kraju wakacje rozpocznie blisko 5 milionów uczniów. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Jest zgoda Unii Europejskiej na zmianę zasad w transporcie drogowym między Polską a Ukrainą. Decyzję podjęła Rada Unii. Dzięki temu Polska będzie mogła zawiesić umowę transportową z Ukrainą, jeśli będą ku temu powody. Chodzi o wyeliminowanie z rynku nielegalnych przewoźników i zabezpieczenie interesów rodzimych przedsiębiorców, tłumaczy rzeczniczka Ministerstwa Infrastruktury Anna Szumańska. Wprowadzenie takich zmian do umowy ma się przyczynić do przywrócenia równowagi na rynku przewozów towarów między Unią Europejską a Ukrainą. Przypomnę, że tutaj ta równowaga w ostatnim czasie była w znacznym stopniu zaburzona, dlatego nasze starania resortu infrastruktury i całej strony polskiej dążyły do tego, aby przywrócić równowagę na rynku przewozów towarów. Przedstawiciele resortu zapowiadają, że będą obserwować rynek transportowy i w razie potrzeby wprowadzą nowe mechanizmy. Poseł PiS-u Łukasz Kmita jest gotowy po raz trzeci kandydować na marszałka Małopolski. Wczoraj większość radnych sejmiku była przeciwna, by objął to stanowisko. Prawo i Sprawiedliwość ma zdecydowaną przewagę w 39-osobowym sejmiku. Łukasz Kmita mówi, że o tym, czy będzie kandydował po raz kolejny, zdecyduje prezes PiS-u. Jeśli pan prezes uzna, że mam dalej startować i będzie taka rekomendacja kierownictwa partii, ja jestem gotowy, ponieważ jestem od 15 ponad lat związany z Prawem i Sprawiedliwością, do tego, żeby dalej służyć Małopolsce i Polsce. Jeśli do 9 lipca nie uda się wybrać marszałka i zarządu województwa, małopolski sejmik zostanie rozwiązany i zostaną ogłoszone przedterminowe wybory. Kolejna sesja 1 lipca. Dziennikarz, działacz mniejszości polskiej na Białorusi, więzień polityczny białoruskiego reżimu Andrzej Poczobut został honorowym obywatelem Warszawy. Rada Miasta podjęła decyzję jednogłośnie. Przewodnicząca Rady Ewa Malinowska-Grupińska mówi o symbolice decyzji radnych. Bardzo byśmy chcieli, żeby takie nagrody mogły w jakikolwiek sposób mu dopomóc, no bo to jest kwestia życiowa jego, ale też no, taka symboliczna dla nas. Musimy rozsławiać jego nazwisko. Andrzej Poczobut trafił do aresztu w marcu 2021 roku. W politycznym procesie białoruskie władze zarzuciły mu rzekome podżeganie do nienawiści i rehabilitację nazizmu, a także wzywanie do wprowadzenia sankcji. MSZ zapewnia, że nieustannie podejmuje działania zmierzające do uwolnienia polskiego działacza i dziennikarza. MiG-29, a dokładnie uderzenie fali dźwiękowej samolotu uszkodziło dachy kilku budynków w okolicach wsi Szaleniec w powiecie malborskim. Doszło do tego w trakcie lotu szkoleniowego. Trwa ustalanie okoliczności zdarzenia, mówi rzecznik 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku, major Maciej Kędzierski. Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Doszło do zniszczenia pokrycia dachowego w kilku budynkach i zgodnie z procedurami w tego typu sytuacjach swoje prace rozpoczęła Żandarmeria Wojskowa, konkretnie placówka Żandarmerii Wojskowej w Malborku oraz Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego i nie pozostaje nic innego jak uzbroić się w cierpliwość i poczekać na ustalenia. Dowództwo generalne napisało w mediach społecznościowych, że siły zbrojne pokryją koszty związane z naprawą uszkodzonych budynków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To teraz o sporcie Krzysztof Łuniewski. Dziś w piłkarskich mistrzostwach Europy 3 kolejne mecze. W trakcie spotkania Serbów ze Słoweńcami do przerwy bezbramkowy remis. Słoweńcy zaczęli turniej od niespodziewanego in plus dla nich remisu z Duńczykami. Serbowie zgodnie z planem poniekąd ulegli Anglikom. Anglia-Dania to drugie zaplanowane na dziś spotkanie. To od 18, od 21 arcyciekawie zapowiadający się mecz Włochów z Hiszpanami. O tych dwóch spotkaniach więcej w studiu Euro za godzinę. Teraz o tenisie i to będą bardzo dobre wiadomości z Halle. Tu urodził się Georg Friedrich Händel, znany kompozytor muzyki późnego baroku. Tu dziś do ćwierćfinału turnieju ATP na nawierzchni trawiastej awansował Hubert Hurkacz. 7-6 i 6-4 pokonał Australijczyka Jamesa Duckworta. Zagrałem solidny mecz z Jamesem Duckworthem. On już grał 11 spotkań w tym roku na trawie, więc na pewno przyzwyczaił się do tej nawierzchni. To było moje drugie spotkanie. Na pewno zagrałem dobrze cały mecz. Miałem dziś okazję w pierwszym secie, ale on zagrał dobre piłki. Później zagrałem dobrego tiebreaka. Na pewno to pomogło zbudować pewność siebie na kolejnego seta, którego dobrze zagrałem. Stwierdził Hubert Hurkacz. Kolejnym przeciwnikiem naszej męskiej rakiety numer 1 będzie albo Włoch Matteo Berrettini, albo Amerykanin Marcos Giron. Nie zmieniamy dyscypliny. Po 10 miesiącach przerwy na operację i rehabilitację nadgarstka do gry wraca Karolina Muchowa. Czeszka to ubiegłoroczna finałowa rywalka Igi Świątek w Roland Garros. Liderka zestawienia debiutuje na wpis Muchowej zapowiadającej występy w Eastbourne i Wimbledonie zareagowała lapidarnie, ale i bardzo pozytywnie. Dobrze cię mieć z powrotem, napisała Świątek w mediach społecznościowych. Kończymy serwis jak zaczynaliśmy. Piłką i Woltą Jagiellonię Białystok. Mistrzowie Polski odmawiają udziału w meczu o Superpuchar Polski zaplanowanym na 7 lipca. Wysłali oczywiście do PZPN-u uzasadnienie swojej decyzji. Piszą w nim, że mecz z Wisłą Kraków zaburzy przygotowania do sezonu. To raz. Dwa, że w tym terminie stadion miejski w Białymstoku jest wynajęty komercyjnie. Odbędzie się tam zgromadzenie religijne. Sprawdziliśmy jakie. Chodzi o Kongres Świadków Jehowy. W każdym razie Jaga proponuje termin o tydzień późniejszy. Zobaczymy, co na to Federacja i Wisła. Władze Białej Gwiazdy podobno gotowe do negocjacji. Po południu pogodnie i słonecznie niemal w całym kraju. Słaby przelotny deszcz możliwy jedynie lokalnie na północnym wschodzie. Termometry pokażą od 20 do 24 stopni, chłodniej nad morzem od 16 do 18. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już 25 tydzień bez abonamentu dla Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom należnych środków. Te pieniądze potrzebne są do tworzenia misyjnego programu. Bez nich cisza na antenie może trwać dłużej niż 4 sekundy. To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Bez tych pieniędzy nie będzie nas. Dla was. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż? To w euro! Świetny początek meczu! Mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD na tysiące produktów do 16 lipca. Lodówka Samsung No Frost 1,85 m. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2399. Teraz za 2099 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 3 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:16. Dzisiaj dzień dobry. Mówimy z Katowic, z gościnnego studia Radia Katowice, bo dzisiaj rozpoczyna się festiwal Nowa Muzyka pod patronatem programu trzeciego. I o festiwalu też oczywiście opowiemy do 19:00 w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki, ale jak to w audycji popołudniowej nie zabraknie tematów wszelkich, także tych pozafestiwalowych. Między innymi opowiemy o katowickich hokeistkach, ale pamiętamy także o tym, że dziś dzień uchodźcy. Będą goście. Muzyka, której mogą się państwo spodziewać, to będzie miks. Trochę będzie zapowiedzi festiwalu Nowa Muzyka, ale nie tylko. W Warszawie są, bo oczywiście z Warszawy też jest ekipa gotowa do działania. Do 19:00 Michał Jakubik za sterami, Daniel Leśniewski przy telefonie i Ewa Lipowicz, która program przygotowała, a raczej współprzygotowała, bo w Katowicach przygotowywała go Anna Dudzińska, realizuje Krzysztof Kiczek, no i ja, Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie. Nasz numer niezmiennie do Państwa dyspozycji 22 7 3, porozmawiajmy. Mailowo też mogą się Państwo z nami skontaktować. Zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. A muzycznie zaczynamy od Florence. Ona akurat na festiwalu Nowa Muzyka się nie pojawi. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too wrong. Anything's wrong, no matter what I do. Now and then it seems like the life is just too much. But you got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. When friends are gone, out of my savior's love. Things you love, you lose. But you've got the love I need to see me through. Piętnaście lat temu ukazała się debiutancka płyta formacji Florence and the Machine, płyta Lungs, i właśnie na niej znalazł się utwór You've Got the Love, którego wysłuchaliśmy. Zapraszamy do Trójki. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Uchodźcy. To czas upamiętnienia odwagi i siły osób zmuszonych opuścić swoje domy i kraje, żeby uniknąć wojny lub prześladowań. W Polsce przebywa aktualnie niemal 3000 osób ze statusem uchodźcy oraz około 950 tysięcy Ukraińców objętych ochroną czasową. W 2024 roku wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce złożyło blisko 3000 cudzoziemców, głównie z Ukrainy i z Białorusi. A więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Uchodźcy w Polsce byli zawsze. Przybywali z krajów dotkniętych wojną, wewnętrznym przewrotem lub opanowanych przez totalitarne reżimy. Jednak liczba osób proszących w Polsce o azyl polityczny zaczęła wzrastać w drugiej połowie lat 90. XX wieku, gdy najpierw na Białorusi Aleksandr Łukaszenka postanowił zdławić wolności obywatelskie, a później również w Rosji zaczął te same metody rządzenia strachem wprowadzać Władimir Putin. Największa fala uchodźców w naszym regionie została zarejestrowana po 24 lutego 2020 roku. 2022 roku, gdy Rosja napadła na Ukrainę. Miliony Ukraińców szukały schronienia w Polsce, a później w innych krajach Europy. Z Donieckiej oblasti, z małego города Доброполья. Przyjechaliśmy z obwodu donieckiego, z małej miejscowości Dobropolje. Sześcioro my ujechali, ja i siostra z dziećmi. Sześcioro nas wyjechało, ja i siostra z dziećmi. Tam dużo bardzo bieżynców. Tam jest bardzo dużo uchodźców. Po drodze każdy im pomaga, żeby mogli uciec w bezpieczne miejsce. Ja i moje krewne. Przyjechaliśmy do Polski, żeby znaleźć pracę, zarobić kilka groszy i wysłać tym, co zostali w Ukrainie. Jak możemy, tak staramy się pomagać. Co możemy, będziemy dopomagać. Przejechał 12 postów ruskich. Przejechałem 12 ruskich posterunków. Dotarłem do Zaporoża. Tam wsiadłem do pociągu do Lwowa, a z Lwowa do Polski. Z Lwowa dobrał się сюда. Do domu nie mogę wrócić, bo mnie tam zabiją. Tam ubił. W tym czasie setki tysięcy Rosjan opuściło swój kraj. Uciekali działacze opozycji, obrońcy praw człowieka, niezależni dziennikarze i osoby objęte mobilizacją. Mówi uciekinier polityczny z Rosji, działacz opozycji Artiom Ważenkow. No, конечно, надежда есть всегда. Oczywiście nadzieja jest zawsze. Sądzę, że prędzej czy później. Raczej później, ale będziemy mogli wrócić do ojczyzny i żeby tak się stało, musimy się zjednoczyć w wysiłkach na rzecz obalenia reżimu Putina. I po to tu się spotkaliśmy. No, скорее мы собрались здесь. Wojna na Bliskim Wschodzie, głównie w Syrii i państwach afrykańskich, spowodowała, że miliony ludzi opuściło domy i szuka schronienia w krajach europejskich. Choć nie można wprost nazwać ukraińskich dzieci uchodźcami, to jednak ich los jest równie tragiczny. Mówią o tysiącach ukraińskich nieletnich wywożonych z terenów okupowanych przez rosyjską armię w głąb Rosji, gdzie są poddawani indoktrynacji, adoptowani przez rosyjskie rodziny i, jak mówią obrońcy praw człowieka, wynaradawiani. Wskazuje na to także opublikowany dziś raport organizacji Human Rights Watch. Tak mówi na ten temat rosyjska dziennikarka niezależna Jekaterina Bącz-Osmołowska. Dzieci najpierw wywożono do punktów czasowego pobytu. Później rozwożono je do różnych ośrodków w różnych regionach Rosji. Rozdzielano rodzeństwa, co jest bardzo trudne dla dzieci. Dziennikarka Ważnych Historii podkreśla, że ukraińskie dzieci są poddawane indoktrynacji do tego stopnia, że zapominają, skąd zostały wywiezione. Te dzieci, które nie poddają się indoktrynacji, są umieszczane w szkołach dla kadetów, gdzie obowiązuje wojskowa dyscyplina, a niektóre muszą znosić poniżenia i kary. Niektóre dzieci są prześladowane, niekoniecznie przez opiekunów, ale często przez rówieśników z Rosji. Takie dzieci wskazują, że są na przykład nazywane Ukraińcami i to w taki sposób, żeby zrozumiały, że to obraźliwe słowo. Również zmiany klimatyczne coraz mocniej przekładają się na rosnącą liczbę uchodźców. Jak podaje agencja ONZ do spraw uchodźców, w ubiegłym roku tylko w związku z powodziami domy musiało opuścić blisko 10 milionów osób. Według dorocznego raportu ONZ liczba uchodźców na całym świecie przekroczyła 120 milionów i rośnie. O czym w Światowym Dniu Uchodźcy przypominamy razem z Maciejem Jastrzębskim. 17 minut po 16, Jamila Woods przed nami. I'm giving you it all or nothing at all. I'm waiting for your call and hoping you fall for me. Trying to keep my head out the way. I make room in my heart. I'm hoping you stay, hoping you wait. I'm asking for your patience. You need an affirmation. And I'm breaking my own rules. Find a way so I don't lose you. I think you really wanna dance with me. How could you really wanna dance with me? Do you really wanna dance? You don't like me, then you won't like me now. You wanna have another dance with me. So you really wanna dance with me. Should I be giving you a chance? You don't like me, then you won't like me. I'm now running out of time, you're taking it all. You make me wanna stay here. Stay here. When I'm with you, I forget the hours. Every minute is a season changing with you. It's so easy, sunny days. Will you hold me through the rain? I wanna know, will it be safe if I let you in the space? No one's ever stayed so long. I think you really wanna dance with me. How could you really wanna dance with me? Do you really wanna dance? Wanna dance with me? Should I be giving you a chance? If you don't like me, then you won't like me now. Jamila Woods i Boomerang w Trójce. 19, prawie 20 minut po 16. Teraz temat katowicki, bo przypominam, że dzisiejsza popołudniówka prosto z Katowic. Dzisiaj rozpoczyna się festiwal Nowa Muzyka, ale ten temat nie będzie tematem muzycznym, ale sportowym. No i też mamy coś do ochłody dla Państwa, bo wybieramy się na lodowisko, ale nie tyle dla ochłody, a może nie tylko dla ochłody, ale także z określoną misją. Hokeistki z katowickiego klubu Kojotki Naprzód Janów wygrały w tym sezonie wszystkie mecze i są na drugim miejscu w Polsce. Zawodniczki trenują 6 razy w tygodniu. Sport to ich największa pasja, a choć w Polsce istnieje profesjonalna hokejowa liga kobiet, to w odróżnieniu od kolegów z lodowiska hokeistki nie zarabiają. Z zawodniczkami klubu Kojotki Naprzód Janów, Sylwią Łaskawską, Karoliną Huras i Julią Zygułą spotkała się reporterka Radia Katowice Agnieszka Loch. Kojotki w tym sezonie są nie do zatrzymania i wygrały wszystkie mecze. Dziś też odniosły pewne zwycięstwo nad Stoczniowcem. Strzelanie rozpoczęła Weronika Huchela. Jeszcze przed pierwszą przerwą prowadzenie podwyższyła Sylwia Łaskawska. Jest to bardzo budujące. To był nasz cel, żeby zakończyć sezon zasadniczy na pierwszym miejscu. Cieszymy się, że to się udało. Cały sezon bez żadnej porażki. Na koniec wysoka wygrana, także jesteśmy z siebie bardzo zadowoleni. Czuję niesprawiedliwość, bo jesteśmy prawie na tym samym poziomie, co mężczyźni u nas. Co prawda oni teraz awansowali do elity, no my jeszcze nie, ale przez pewien czas było nawet tak, że to my byłyśmy wyżej niż oni na Mistrzostwach Świata, więc jest to troszeczkę niesprawiedliwe, że oni zarabiają, a my nie. Kojotki Naprzód Janów to taka młoda w sumie drużyna kobiet. Co prawda powstała w 2004 roku już, ale tamten etap po jakimś czasie się skończył. Tamta drużyna już przestała istnieć i narodziły się na nowo Kojotki, więc teraz jest taka drużyna. Mój zwykły dzień wygląda tak, że najczęściej wstaję bardzo wcześnie rano, idę do pajacy i po pajacy często przyjeżdżam zaraz na trening bądź na mecz. Muszę to wszystko łączyć z tym życiem prywatnym. Podczas studiów miałam troszeczkę więcej czasu na to wszystko, no ale niestety nasze życie wygląda tak, jak wygląda i my nie gramy zawodowo jako kobiety, więc musimy łączyć hobby, którym jest hokej, z życiem zawodowym, prywatnym, pajacą. No i nieraz też wiadomo, jakąś rodziną, bo tu większość starszych dziewczyn to już ma pozakładane rodziny. Często wygląda to tak, że oczekuje się od nas profesjonalnego stylu gajania, stylu życia, natomiast nie zapewnia się nam nic w tym kierunku i tutaj nie mam na myśli klubu, ponieważ klub robi wszystko, żeby nam ułatwić tą grę. Natomiast tu bardziej chodzi o kadrę Polski. Gdzieś tu trzeba było korzystać na przykład z prywatnych urlopów, żeby pojechać na mistrzostwa. W zasadzie pieniędzy za to nie było. Był sprzęt, który kadra zapewniała i to były takie jedyne benefity. Natomiast to nie wygląda tak jak u mężczyzn, że podpisuje się kontrakt i dostaje się za to wypłatę, z której się można utrzymać. Czym twoim zdaniem różni się gra mężczyzn? No właśnie przede wszystkim tym, że my jako kobiety musimy być delikatne. Nie możemy sobie wejść z bodiczka, bo jesteśmy za to karane. Oni mogą. No ich gra też jest szybsza, no bo no, to są faceci. Mają mocniejszy strzał niż my. Głównie tym to się różni, bo tak naprawdę poza tym to niczym. Szykuje się pierwsza groźna akcja ze strony. Co mówi rodzina na to, że grasz? Czy się martwią o ciebie? No różnie. Na przykład mój tata bardzo popiera, ale on w każdym sporcie zawsze mnie popierał. A mama, czy babcia zwłaszcza, jest taka, no a może byś sobie odpuściła jeden raz. Już 3 razy byłaś. Jak zostałam bramkarzem, to moja babcia zaczęła wyszukiwać w internecie jakieś artykuły, że bramkarz dostał w głowę i dostał wylewu. I mi mówiła, nie bądź tym bramkarzem, no nie bądź, no idź sobie, nie wiem, potańczyć czy coś. A ja mówię, nie babciu, to jest fajne. Przez lata byłam zawodniczką kadajową. Grałam dla reprezentacji Polski, grałam za darmo. Dzięki temu poznałam wielu ludzi, zwiedziłam kilka fajnych miejsc. Byłam na Mistrzostwach Świata. Ale wszystko to robiłam dla chwil, dla przeżyć i ci kibice, którzy przychodzili na te mecze w Polsce czy za granicą, tak samo przychodzili oglądać dziewczyny, które grają z pasją. I przede wszystkim to można zobaczyć w naszych meczach. O swoich radościach, jak Państwo słyszeli, i o swoich zmartwieniach opowiadały zawodniczki Sylwia Łaskawska, Karolina Huras i Julia Zyguła, a wysłuchała ich Agnieszka Loch z Radia Katowice. La, la, la, la.

Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Ikona motoryzacji. Kultowy model, który zmienił oblicze marki. Produkowany od 30 lat. Miliony sprzedanych egzemplarzy. Audi A4 kończy swoją niezwykłą historię. Sprawdź wyjątkową ofertę Audi A4 Final Edition na modele gotowe do odbioru. Dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu. Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Jest 16.30, skrót informacji, Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent podpisał ustawę o ochronie sygnalistów. Jej celem jest ochrona osób zgłaszających naruszenie prawa. A zgłosić nieprawidłowości będzie mógł pracownik, były pracownik, funkcjonariusz, żołnierz zawodowy, zleceniobiorca, stażysta czy wolontariusz. Ustawę przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Instytut Meteorologii ostrzega przed upałami, które wystąpią jutro na południowym zachodzie Polski. Temperatura może wzrosnąć do 32 stopni, zapowiada synoptyk Michał Kowalczuk. Mówimy tu o rejonie Dolnego Śląska, ziemi opolskiej, województwo lubuskie, południe Wielkopolski, Górny Śląsk, Małopolska, z wyłączeniem terenów podgórskich oraz górskich, a także południe ziemi łódzkiej i świętokrzyskiej. Dla tych województw Instytut wydał ostrzeżenia przed wysokimi temperaturami. Najwyższy stopień alertu z powodu upału będzie obowiązywać jutro w 8 włoskich miastach, w tym Brzemie. Włochy znajdują się pod wpływem tzw. antycyklonu afrykańskiego Minos. Na koniec tygodnia zapowiadane są tam temperatury sięgające 40 stopni, a najwyższe do 44 stopni na Sardynii. Włoskie Ministerstwo Zdrowia ostrzegło, że wysokie temperatury stanowią zagrożenie dla całej ludności, nie tylko dla osób starszych, chorych i dla dzieci. Korea Południowa rozpatrzy możliwość dostarczania Ukrainie broni. Tak Seul zareagował na podpisany wczoraj przez Władimira Putina pakt o partnerstwie strategicznym z reżimem Korei Północnej. Korea Południowa jest jednym z większych producentów i eksporterów broni, jednak do tej pory nie wspierała militarnie Ukrainy. Pełny serwis o 17. Marcin Jagiełowicz, zapraszam na ekonomię, a zaczynamy od pasków płacowych. W maju przeciętny pracownik średniej czy dużej firmy zarabiał kwotę tak doskonale nieokrągłą, że aż wypada odczytać ją w całości: 7999 zł i 69 groszy. Siłę marketingowego rażenia osłabia tylko fakt, że to niestety kwota brutto, a nie na rękę. Wzrost w porównaniu z zeszłym rokiem o niemal 11,5% jest jednak imponujący, bo inflacja obcina nam z tego w tym momencie tylko 2,5%. O prawie 9%. Jest to podobny wzrost jak w kwietniu. Widać więc, że rynek pracy powinien być wsparciem dla wydatków konsumentów, dlatego że wynagrodzenia rosną dużo szybciej niż inflacja. Tak mówi ekonomistka PKO BP Urszula Kryńska. Ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka dodaje, że szklanka jest jednocześnie w połowie pusta, bo obok rosnących płac mamy spadające zatrudnienie. Prawdopodobnie przedsiębiorcom coraz bardziej doskwierają rosnące koszty pracy i optymalnie jest zwolnić pracownika i rozłożyć jego pracę na pozostałych pracowników przy jednoczesnej podwyżce niż utrzymywać dane stanowisko pracy. Dodajmy, że dzisiejsze dane GUS-u dotyczą firm, w których pracuje co najmniej 9 osób, co oczywiście zawyża średnią pensję. Teraz dobra wiadomość dla mających kredyt frankowy. Szwajcarski Bank Centralny obniżył, i to już po raz drugi, stopy procentowe. Symbolicznie o 25 punktów bazowych, ale wielu ekonomistów, w tym ci z PKO BP, prognozuje, że czeka nas w tym roku jeszcze trzecia obniżka. Helweci jako pierwsi zdecydowali się na obniżkę stóp, potem doszedł jeszcze m.in. Europejski Bank Centralny. Niższy koszt pieniądza oznacza niższą ratę, a najlepiej gdyby do tego doszedł jeszcze słabnący frank, i to już pomału się dzieje, chociaż ma z czego słabnąć. Teraz kosztuje 4,53, za euro płacimy 4,32, za funta 5,11, dolar kosztuje 4 zł i 3 grosze, a WIG20, czyli główny indeks naszego parkietu, dzisiaj w zmiennym humorze. Teraz na pół godziny przed zamknięciem sesji jest 0,04% pod kreską. A w nocy więcej chmur tylko na zachodzie. Na Suwalszczyźnie mgły. Temperatury minimalne od 10 do 16 stopni. Taka propozycja od The Cardigans i od nas w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki My Favorite Game. Zostało 22 minuty do 17, a do mnie w studiu Radia Katowice, bo przypominam, że dzisiaj i ekipa warszawska ciężko pracuje przy popołudniówce i ekipa katowicka, no ale oczywiście z Warszawy pracuje ciężko przy popołudniówce, a ze mną gość. Bardzo się cieszę, że znalazłeś dla nas czas. Zbigniew Rokita, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Reporter, pisarz, publicysta, autor książek. Ja bym o jednej chciała szczególnie teraz na początek porozmawiać, czyli o Kajś. To jest opowieść o Górnym Śląsku. Mam wrażenie, że pół Polski co najmniej tę książkę przeczytało. Nie wiem, jakie są twoje wrażenia z podróży z tą książką i ze spotkań z czytelnikami. Z wysokości sprzedaży to nie wynika, ale ja bardzo wierzę w biblioteki. Biblioteki i takie wzajemne pożyczanie. Ja też to propaguję i praktykuję. Ostatnio widziałem taką statystykę, że chyba w Unii Europejskiej, jeżeli się nie mylę, brali pod uwagę stolice i Warszawa, to była ta stolica. No oczywiście jesteśmy w Katowicach, a ja o Warszawie. Ale per capita najwięcej bibliotek. Polska tu bije wszystkie rekordy, więc no, pewnie sobie pożyczają. No to porozmawiajmy w Katowicach, ale jednak o Śląsku, o Górnym Śląsku. I chciałam cię zapytać, do czego się dowiedziałeś z tych spotkań z czytelnikami? Bo domyślam się, że ich sporo było. Myślę, że to idzie w setki, prawda? Było ich sporo. Było ich chyba 150, jakoś tak. To rzeczywiście jest spora liczba. Dowiedziałem się różnych rzeczy w zależności od regionu, dlatego że ja roboczo dzielę sobie te spotkania geograficznie na takie trzy regiony, trzy terytoria. Jedne to są spotkania tutaj na Górnym Śląsku, drugie to są spotkania na ziemiach tak zwanych poniemieckich, ziemiach odzyskanych, gdzie jest trochę może inna wrażliwość na pewne tematy, większe oswojenie z jakimiś rzeczami. Te, którymi zająłeś się w swojej ostatniej książce. Tak, w Odrzani, to prawda. I wreszcie ta Polska, jak to mówimy, czyli Kongresówka, czyli Galicja, wszystkie Warszawy, Krakowy, no to są troszeczkę inne recepcje. W tych dwóch ostatnich Polskach dowiedziałem się, że Śląsk, mówiąc po gumbrowiczowsku, być może ma lepszą gębę niż mi się wydawało. To znaczy, jasne, że muszę brać poprawkę na to, że na spotkania autorskie ze mną przychodzą ludzie, którzy raczej coś tam znaleźli dla siebie fajnego w tej książce. Jeżeli ktoś uznał ją za stratę czasu, to pewnie nie pofatygował się na spotkanie. Natomiast ci, którzy przychodzili rzeczywiście w różnych zakątkach Polski, mówili, że już nie tylko węgiel, nie tylko stereotypy o separatyzmie, o Wehrmachcie i tak dalej, ale też zaskakująco dużo przychody, fajna muzyka, rzeczywiście rewolucja w kilku przynajmniej miastach, jak Katowice, Gliwice, Tychy, pozytywna, więc dużo dobrego się nasłuchałem o tym regionie. O śląskości trochę też chciałabym oczywiście z tobą porozmawiać, bo jakoś tak stałeś się jedną z tych osób, która właśnie Śląsk reprezentuje przed resztą Polski, ale pamiętam, że kiedy zaczynałam, bo to chyba na samym początku się przyznajesz do tego w Kajś, że po śląsku nie mówi, ale to się zmieniło od tamtej pory, przynajmniej w jakimś stopniu. Więc o ten język też chciałam cię zapytać, no jako element tej tożsamości, bardzo ważny. Wiesz, no to rzeczywiście u mnie było tak, że w domu rodzinnym śląskiego było prawie że nic. Ileś było jakichś pojedynczych ozdruków, słów, wyrażeń. Natomiast one były nalotem na polszczyźnie. One były gdzieś przy okazji. Później dopiero, kiedy wyjechałem na studia do Krakowa, ten moment przejścia, lat 19, wyjazd w większy świat, okazało się, zdałem sobie sprawę, jak wiele z leksyki, którą używam, słów jednak nie należy do wysokiej literackiej polszczyzny, tylko są jakimiś regionalizmami, czy po prostu częścią języka śląskiego. Natomiast uczyć zacząłem się pisząc Kajś, czyli jakieś 5-6 lat temu. Zapłaciłem za komercyjny kurs, ukończyłem go, jestem certyfikowanym na jakimś tam przynajmniej niskim poziomie użytkownikiem tego języka, ale tak naprawdę nieźle się go nauczyłem, kiedy przyjechałem na Śląsk. To znaczy duża część moich przyjaciół tutaj to są osoby śląskojęzyczne. Moja partnerka jest śląskojęzyczna. Mój pies, ale to już za moją sprawą, też jest śląskojęzyczny. To znaczy... Chciałabym to usłyszeć. Jestem bardzo ciekawa. Tak. Do Florka już od lat, zamiast mówić, nie wiem, przyjdź tutaj czy chodź, mówię pójdź sam. I raczej już reaguję na te śląskie wtrącenia. Więc uczyłem się śląskiego, natomiast na początku wychodziło mi to źle. Momentami nawet nauczyłem się go zbyt dobrze. To znaczy siedziałem przy książkach, które są pisane właśnie literackim śląskim. Podkreślałem sobie różne sformułowania, uczyłem się ich na pamięć. Później szedłem do społeczeństwa, wypowiadałem te sformułowania, a oni mówili, synek, tak się nie godo. Tak to się może w książkach pisze. No bo języka się uczymy przez używanie i przez rozmawianie z tymi, którzy go używają na co dzień, prawda? Masz rację. Tak, ale też jest może ta różnica odnośnie do polszczyzny, że w polszczyźnie to, co przeczytasz, nie wiem, w książce Kajś, ten język, to jest mniej więcej ten język, który mówimy, zwykły polski. Natomiast w przypadku śląskiego, jednak ten śląski, o którym my walczymy, żeby był uznany, śląski, który będzie uczony w szkołach, który jest w przekładach, to jest śląski literacki, trochę się różniący od tego standardu, którego my na co dzień używamy. To jest taka sytuacja, jaka była przez lata na Ukrainie, w Ukrainie czy w Białorusi. Znaczy takie trochę pomieszanie dwóch języków, tego dominującego i tego drugiego, też często używanego. Więc tak, to są dwa różne rejestry często. Jeszcze teraz chyba, jeśli chodzi o tę standaryzację, trochę jeszcze zostało do tego, żeby ostatecznie ustandaryzować choćby pisownię, prawda? Bo tutaj jest... Wiesz co, zależy co, bo na przykład ortografia już jest załatwiona. Mm-hmm. Profesor Henryk Jaruszewicz, profesor z Wrocławia, zrobił świetną robotę. Pracujemy nad słownikami. Gramatyka jest już w niezłym stanie. Specjaliści mówią, że na około 90% już mamy sprawy pozałatwiane. Teraz jest ten moment, żeby być gotowymi, kiedy prawdopodobnie kolejny prezydent uzna śląski za język. Dostaniemy 300-400 milionów, jak się szacuje, złotych na nauczanie go w szkołach. I żeby być gotowymi, to znaczy certyfikować w międzyczasie nauczycieli, stworzyć podstawę programową, stworzyć podręczniki i tak dalej. Być gotowymi i mieć nadzieję, że ktoś na te lekcje w ogóle przyjdzie. Dlatego, że jedno to jest to, że my jako, nie wiem, inteligencja, działacze, społeczeństwo będziemy na to gotowi, a druga rzecz, czy te dzieci zechcą się go uczyć, dlatego że przecież śląski ma jakikolwiek sens tylko z powodów emocjonalno-tożsamościowych, ale nie da się na nim zarobić pieniędzy, tak da się na znajomości niderlandzkiego czy angielskiego. No tak, to z pewnością. Teraz trochę chciałabym w inną stronę skręcić w naszej rozmowie, ale wciąż przy języku śląskim zostając, bo chciałabym, żebyśmy porozmawiali o tym, jak on rozbrzmiewa z desek teatru. Teatru śląskiego, ale oczywiście Teatr Kores, twoja sztuka, bo to jest jeszcze jedna gałąź twojej działalności, czyli jesteś autorem sztuk teatralnych Nikaj. Robert Telarczyk, dyrektor Teatru Śląskiego, reżyserował, ale Teatr Zagłębia, bo to była taka współpraca, koprodukcja. Tak. Weltmeistry, Teatr Kores, Teatr, no ale też współpracujesz z Teatrem Śląskim. Chciałabym, żebyś trochę opowiedział o tym właśnie, jak tego rodzaju podejście właśnie w instytucjach kultury wpływa także na rozumienie śląskości i przez samych Ślązaków. Mhm. No cóż, no Talaszczyk będzie pewnie miał kiedyś ulicę w tym mieście. To znaczy rzeczywiście jego zasługi są wielkie. On zrobił adaptację Holonka w 2004 roku w Teatrze Kores, od którego teraz siedzimy jakieś 200 kroków. I też 100 tysięcy ludzi chyba zobaczyło ten spektakl. Znacznie więcej. Słuchaj, 800 razy był grany około przez 20 lat. Tam nie wiem, ile ma ta sala z 200 osób. No to będzie jeszcze trochę więcej. Gdzieś tam w połowie lat nastych też ja się znalazłam na tej sali. No, słuchaj, świetna rzecz, ale istotna dlatego, że to po raz pierwszy dobrą śląszczyzną o śląskich sprawach zaczęliśmy wówczas rozmawiać właśnie w teatrze. Ten śląski, który długo uchodził za niższy język, do kontaktów prywatnych, a na pewno nie publicznych, tam rozbrzmiał rzeczywiście z desek teatru i to rozbrzmiał w fantastycznym dziele. Holonek, Hochsterkech, ta pseudonim Janosz. Tematy takie jak, no nie chcę powiedzieć kolaboracja, ale po prostu zaangażowanie Ślązaków w machinę wojenną, zbrodniczą III Rzeszy podczas II wojny światowej i tak dalej. Trudne tematy podane w atrakcyjny, taki na czesko modłę sposób. Ale to jest też wiele innych spektakli, które nam ten Śląsk tłumaczą. Rzeczywiście, no wiele z nich, pewnie większość kojarzy się właśnie z nazwiskiem Telarczyka, ale też są, też jest Mirosław Najnek, to właśnie dyrektor Teatru Śląskiego, przepraszam, Teatru Kores. To są świetni aktorzy, aktorki. Nie zacznę wymieniać, bo nie skończę. Tak, ta lista jest bardzo długa, rzeczywiście. Tak, i to są, wiesz, teatr jest rzeczywiście miejscem spotkań, gdzie my wiele tematów sobie dyskutujemy. Ja nie znam innej kultury, gdzie teatr odegrałby aż tak dużą rolę. Mam wrażenie, że literatura w pewnym momencie dopiero doszlusowała do teatru. No i tak. No teatr tutaj ma rolę nie do przecenienia. W swoich felietonach, które piszesz dla internetowego serwisu Ślązak, wspominałeś o tym, że tutaj no, z jednej strony ta kultura, która być może się wydawać też taką elitarną, ale jednak ten teatr na Śląsku jest bardzo zapraszający. Niedawno był festiwal taki otwartości, też Trójka miała nad nim patronat. Tutaj trochę inne sprawy były najważniejsze, ale to też świadczy o tym, jak dyrektor Talarczyk i jego zespół jest otwarty na bardzo różne rodzaje, czy mniejszości, czy także gdzieś tam daleko. Tak. Myślę, z tyłu głowy ta dyskryminacja może się tutaj pojawić jako hasło. Ale chciałam cię też zapytać, bo w jednym z tych felietonów wyczytałam jakąś twoją potrzebę o takim zaistnieniu w popkulturze także śląskości, języka śląskiego, gdzieś tam o postaciach, które właśnie z Holonka powinny się pojawić na breloczkach albo jakichś, nie wiem, nawet piórnikach być może, albo może niekoniecznie piórnikach, ale jakichś gadżetach, więc trochę o tym bym chciała powiedzieć, bo też jest tak, że no, z tego co pamiętam, to takie bardzo ważne komiksy dziecięce, które gdzieś tam są jedną z podstawowych lektur takiego dzieciństwa, kiedy się wchodzi w ogóle w czytanie komiksów, też są już na Śląski przetłumaczone, więc tutaj też myślę, że taka jakaś oddolna inicjatywa chociażby by się przydała. No, ostatni komiks, jaki dostałem od Piotra Długosza, szefa wydawnictwa Silesia Progress parę dni temu, to Asterix na olimpijskich szpilach. Tak. Więc tak, komiksy już też mamy, mamy wszystko. Wiesz co, popkultura mi się bardzo śląska marzy, ona jest, ale jest jej za mało. To znaczy, rzeczywiście śląska kultura albo śląskojęzyczna kultura, bo pewnie teraz o niej bardziej mówimy, to jest kultura uboga, bardzo uboga w porównaniu do polskiej, słowackiej, ukraińskiej. Nie ma żadnego porównania. Nie da się żyć wyłącznie w tej kulturze. Tych książek nie jest aż tak dużo, tych spektakli nie jest aż tak dużo. Nie ma co też przesadzać, ale kultura śląskojęzyczna albo kultura o Śląsku, to jest kultura, która przede wszystkim działa w tych dwóch rejestrach. W rejestrze, i mówiąc to, nie wartościuje, tym niższym, festynowo, jakiś muzyczno-wicowym i w tym wyższym. Wszystkie nasze nospry, nie nospry, właśnie teatry, ważne rzeczy. Natomiast ja bardzo marzę o tym, żeby jak najwięcej było tej kultury środka. Tej kultury, wiesz, do której pewnie i ty i ja będziemy chcieli sięgnąć po całym dzisiaj dniu roboty 22. No tak, bo ona jest najbliżej. Tak, no i wiesz, no nie zawsze masz ochotę iść do Nospru albo niekoniecznie iść na kupniokę i piwo. Odpowiadać na pewne wymagania i rzeczywiście stawiać się tak. w pełnej świadomości, że tak powiem, tylko rzeczywiście coś rozrywkowego też się przydaje. Więc to mi się marzy, wiesz co, ja rzeczywiście w jednym z felietonów napisałem, że może Holonek jest taką dobrą postacią, żeby umieścić go na moim absolutnie ulubionym pomniku. Mamy tutaj taki pomnik w Katowicach na Placu Wolności blisko centrum. To znaczy, to jest dla mnie pomnik wszystkich pomników, bo to jest pusty cokół. Pusty cokół, na którym Niemcy pod koniec XIX wieku, gdy powstały Katowice, postawiły swoich dwóch cesarzy, później Polacy powstańca śląskiego, później Sowieci żołnierzy radzieckich i tak dalej, więc każdy kolejni zrzucali i montowali. No i teraz mamy miejsce wolne, tak? Miejsce na twojego bohatera. I marzy mi się, wiesz, właśnie, żeby tam był ktoś śląski, ale nie po raz kolejny ktoś, wiesz, unurzony we krwi, bohaterstwie, odwadze, nie wiadomo czym, tylko po prostu tak, żeby można było trochę więcej luftu wpuścić w tę śląskość. A ty, takie pytanie zadam może, no takie ogólniejsze być może. Czy myślisz, że samą książką Kaś udało ci się reszcie Polski śląsko powiedzieć? Nie, no jasne, że nie. Cały czas opowiadasz ten Śląsk, to jest chyba najważniejsze. Wiesz co, no po pierwsze nie byłoby Kasi, to nie jest żadne moje kokietowanie, ale tak po prostu jest, gdyby nie było wielu innych książek, spektakli, filmów i wszystkiego innego wcześniej, bo po prostu nikt by nie wiedział, o co mi chodzi. Wiele osób wcześniej, lepiej, gorzej, wybitnie o tym opowiadało, no i jakby ja zrobiłem po prostu kolejny krok. Poza tym nie przeceniałbym chyba literatury, nie? Chyba nie jest tak. Ja jednak mam nadzieję wciąż, że będziemy jednak z jakąś głębszą uważnością podchodzić do słowa pisanego. No może, wiesz, no ja jestem w wielu mniejszościach, w mniejszości etnicznej jako Ślązak, ale też w mniejszości, podobnie jak ty, jako osoba czytająca, nie? Więc jednak... Mówisz to z uśmiechem, ale wiem, że jest jakaś gorycz w tym. No takie oczywiście. Są statystyki. Tak, zdecydowanie. No to jeszcze kończąc już to spotkanie, choć liczę na kolejne w Trójce, chciałabym cię zapytać o jakieś plany najbliższe. Czy to będą teatralne przede wszystkim, czy też... No Odrzania to jest niedawna premiera, więc myślę, że... Ale coś pewnie ma. Wiesz co, ja bardzo lubię taki płot do zmian, to znaczy fikcja, nie fikcja i tak jak Odrzania jest książką reporterską, to kolejna rzecz rzeczywiście będzie teatralna. Mamy 31 sierpnia premierę w Teatrze Kores. Kocham cię, proszę pana, monodram, który napisałem dla Barbary Lubos w reżyserii Roberta Talarczyka. Będziemy grali tak chabalowsko, chcieliśmy trochę śmiesznie, trochę wesoło, poszukiwanie miłości, więc zapraszam serdecznie. To zapraszamy, przyłączam się do tego zaproszenia z przyjemnością. Zbigniew Rokita, bardzo ci dziękuję za spotkanie w Katowicach, w Trójce. Telefix Sunday do 17. Nie chcę mieć racji, chcę wierzyć w serię bzdur.